نشہ پینے کے جتنے عادی، اب ان سے پوچھئے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ سکون نہیں ملتا اس لیے ہم پی لیا کرتے، چرس، گانجا، شراب، یہ تمام جو لتیں، یہ سب کے سب سکون پیدا کرنے کے لیے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی چین، سکون، تمانیت غلط ذرائع میں تلاش کر رہا ہے، اور اس کے باوجود آدمی ہر نہج پر بے چین، اور اس میں سب برابر. کبھی آپ نے غور کیا کہ اصل دلوں کا اطمینان اور دلوں کا چین رہا؟ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کا خالق اور مالک، ہمارا خالق اور مالک، بجائے اس کے کہ چین، سکون، تمانیت دنیا کے کسی چیز میں تلاش کی جائے، خود رب سے پوچھا جائے کہ مولا کریم تو ہی ارشاد فرما دے کہ چین، سکون کہاں ملتا. فرما اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. معلوم یہ ہوا کہ رب کریم کا ارشاد کہ چین، سکون، یہ کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا. چین اور سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اگر چین اور سکون تمانیت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. عزیزان محترم، اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جس میں یہ ارشاد کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون اور تمانیت اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نماز. اس لیے کہ بغیر نماز کے کوئی ذکر و اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ ایک جگہ تفصیل سے فتوا لکھا کہ جس کے ذمے فرائض اس کا نفل قبول نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص فرض نماز ادا نہ کرے اور ظہر کی نماز میں آن کر 100 رکعت نماز نفل پڑھ لے، بالکل بیکار. ایک شخص جو زکات دینے کا اہل، اگر وہ زکات ادا نہ کرے اور لاکھوں روپیہ صدقہ نفل ادا کرے، صدقہ نافلہ سے اس کا وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ فرض کو ادا نہ کرے. ایک آدمی پر حج فرض، جان کر کے حج نہیں کرتا اور سیکڑ عمرے کر لیتا، اس کا عمرہ کرنا بالکل بیکار. تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نماز. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی اپنا ذکر قرار دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے، نودیا سے یہاں جمہور امت کے نزدیک ندا، کون سی ندا؟ اذان کو ندا کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت بند کر دو. تو دیکھی آیت مقدسہ میں یہاں ذکر سے مراد کیا لیں گے؟ جمہور علماء کے نزدیک یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. فسعؤ الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ اور چلو جمعہ پڑھنے کی کوشش کرو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی اپنا ذکر قرار دیا. قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کئی اسماء، کئی اس کے نام، جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن، فرقان وغیرہ، اس کا ایک نام ذکر بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں، جسے رب کریم نے قرآن کو بھی اپنا ذکر کہا. فرما انا نحنو نزلنا الذکر، وہ انا لہو لحافظون، فرما اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ، ہم نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو یہاں دیکھیے قرآن مجید قرآن حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کہا، چونکہ ہمارے یہ مستقل عنوان نہیں، یہ اپنے اندر اپنی بہت وسعتیں رکھتے۔ مضمون کی تکمیل کے لیے میں عرض کروں کہ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر قرار دیا، نماز کے فضائل میں ہم یہ باتیں عرض کریں گے اور کئی دفعے کر بھی چکے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کے نہ کرنے سے کوئی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا اگر تمہیں معلوم ہو جائے بجماعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب، تو تم میں کے جو غریب کمزور لوگ وہ اپنے سرین کے بل اپنے کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے لیکن نماز ترک نہیں کریں گے الا اس کے کہ کوئی عذر۔ اور تمہیں پتا یہ لگ جائے کہ یہ ذکر یہ نماز کے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب، تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن ڈالیں۔ اچھا خاصا ایک ہنگامہ مسجد میں ہوگا کہ چلو قرآن ڈالا جائے کہ جس کا نام قرے میں نکلے وہ گویا نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہو، تو کتنا بڑا اس کا ثواب، کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ کتنا ثواب معرفت نہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ہے جماعتوں کو کیا بلکہ نماز ہی کو گویا ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بارہ ہم نے فضائل قرآن میں کہا، مشکاۃ شریف میں حدیث، کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے ایک حرف پر ایک نیکی، وہ ایک نیکی دس گنا۔ اور فرما سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم پڑھنے سے گویا 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ دیکھا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جس سے ہم بالکل غافل۔ ہم نے وہ حضرات کے جو قرآن مجید پڑھے ہوئے کم سے اپنا معمول بنا لیں کہ ایک دن میں کوئی وقت ایسا ہو جو آپ کے لیے فرصت کا، ایک پارہ، اتنا وقت نہیں ملتا تو آدھا پارا، پاؤ پارا، کچھ نہ کچھ معمول ضرور بنا لیجئے تاکہ آخرت کا اثاثہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ عزیزان گرامی، آئیے آج ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بعض ایسے ذکر و اذکار کہ آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی زبان پر بہت صحت اور بہت آسان، مگر اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ اس نے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم نے ایسے ذکر و اذکار کو تعلیم فرمایا۔ مشکاۃ شریف میں باب التشہد یعنی التحیات کا باب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم التحیات تعلیم فرماتے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پوری التحیات اس کا ایک ایک جملہ واجب۔ پھر اس کے بعد صاحب مشکات باب باندھتے ہیں درود شریف کا، کہ نماز میں التحیات کے بعد کون سا درود پڑھا جائے، درود ابراہیم، اس کی اقسام۔ پھر اس کے بعد ایک باب باندھتے ہیں کہ درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعائیں پڑھتے تھے، ان میں کی ایک دعا ضرور پڑھی جائے، سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد بھی دعا، اس پر ایک باب۔ پھر اس کے بعد صاحب مشکات نے کیا کیا، ایک باب یہ باندھا کہ جب ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور علیہ السلام کون سا ذکر فرماتے، کیا دعا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں کرتے، وہ دعا بھی صاحب مشکات نے اس باب میں نقل کی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر یہ سن کر کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی نماز تو خود دعا ہے، سورہ فاتحہ تو خود دعا ہے، لہذا نماز کے بعد میں مزید دعا کرنے کی کیا ضرورت۔ اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگوں بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ نہیں فرما کہ کب مانگو، کوئی وقت، جب بھی تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کرے. اس لیے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی دعائیں احادیث مقدسہ میں موجود. پھر اسی بات میں صاحب مشکات نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ان میں چند باتیں میں عرض کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذکر کرتے اور اپنے غلاموں کو بھی تعلیم فرمائی کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم یہ تسبیح پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. بے شمار ثواب کمانے کا عزیزان گرامی ذریعہ. آئیے ہم ایک دو روایتوں کو مزید اس میں شامل کر کے یہ بتائیں کہ بظاہر یہ کام 2-4 منٹ کا صحیح طریقے سے پڑھا جائے. جو لوگ پڑھتے ہیں کبھی ہماری نظر پڑ جائے تو وہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گنتی گن رہے ہیں. اپنے صحیح الفاظ کے ساتھ اسے پڑھا جائے, صحیح تعریف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے وہ ثمرات مرتب ہوں گے جو حدیث شریف میں. آئیے یہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کو ذہن میں رکھیے. سن 7 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر فتح فرمائے. خیبر فتح فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے نہیں, اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت حلال کر دیا. یعنی جب کافروں پر غلبہ پا لیں تو پانے کے بعد میں ان کا مال, ان کا سامان حرب, جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ ان کے لیے حلال اور طیب. اس زمانے میں قیدیوں کا تبادلہ نہ تھا تو اس زمانے میں جو خواتین مر گرفتار کیے جاتے انہیں لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا, اس لیے کہ تو مسلمانوں کے مارنے کے قتل کرنے کے در پہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک بڑا ناقابل تسخیر قلعہ تھا جس سے فتح کرنے کے بعد آئے. اور یہ بات بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں, اور اس سے نہ کہنا ایک بہت بڑے احسان کو فراموش کرنے کے مترادف. یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے جیوٹ اور دلیر صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی صعوبتیں کر چکے مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سبحان اللہ, ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے در پہ حملے ہوئے اور قلعہ فتح نہ ہوا, فرما کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھی ہو. اب ظاہر ہے وہ دلیر صحابہ کرام جو جنگجو قسم کے تھے وہ دیکھ رہے کہ دیکھیے کل جھنڈا کس کو ملتا. اعلی صبح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت علی کہا, عرض کی گئی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آنسو میں چشم, یعنی وہ آنکھ کی کسی بیماری میں مبتلا. فرما انہیں بلا کر کے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا تو ایسا لگا جیسے کہ کوئی بیماری تھی, اور آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں کہ وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تو اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب کافر پستہ ہوتے تو قلعے میں گھس کر کے گیٹ بند کر دیا کرتے. اب اس زمانے میں گولا بارود جیسی کوئی چیز نہیں کہ گولے مار کر گیٹ کو توڑ دیا جائے یا راکٹ مار کر گیٹ کو توڑ دیا جائے. تیر, نیزے, بھالے, تلوار, ان کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قوت ایمانی سے اس کے اتنے بڑے پھانٹک کو نکال دیا, قلعے سے اکھیڑ دیا. ایک روایت تو یہ ہے کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد جب لوگوں نے اسے اٹھایا ایک ہی دروازے تو بمشکل 40 حضرات اپنے گھٹنوں تک اٹھا سکے نقل مکانی کر. اور بعض روایتوں میں میں نے پڑھا کہ 80 افراد نے اسے اٹھایا تو وہ بمشکل گھٹنے تک اٹھا پائے. اتنا بڑا پھاٹک حضرت علی نے نکال دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان فوجیں صحابہ کرام اندر گھس گئیں اور آنن فانن میں قلعہ فتح ہو گیا، بہت سارا مال مسلمانوں کو حاصل ہوا. جب حضور لوٹ کر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہا کہ دیکھو تمہارے ابا اتنے بڑے غزوے سے لوٹ کر آئے، بہت زیادہ مسلمانوں کو مال غنیمت اور مال اور متاع مل رہا، یہ دیکھو پانی بھرتے بھرتے تمہارے ہاتھ میں نشان پڑ گئے اور چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں کا کیا حال. فرما چلی جاؤ اور اپنے ابا سے کوئی خادمہ مانگ کر لیا تاکہ وہ رات کا کام کاج کر دیا کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ بھی اگر ہوں بال بچوں والے اور آپ کی بیٹی آپ سے مطالبہ کرے تو 100% نہیں مگر کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے. سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. فرما بیٹی تم کوئی خادمہ مانگ رہی ہو، میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا. کیا بہتر چیز عطا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حالانکہ مسئلہ کچھ ہے، وظیفہ کچھ بتایا جا رہا ہے، بظاہر عقل و خرد سے پوچھئے تو گھر کے کام کاج کا وظیفے سے کیا تعلق، لیکن سبحان اللہ یہ وظیفہ حضرت فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا. ایک صحابیہ کہتے ہیں گرمی کا وقت تھا، میں حضرت فاطمہ کے یہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سو رہی اور جھولا امام حسن کا اپنے آپ چل رہا اور چکی اپنے آپ چل رہی جس سے وہ آٹا پیسا کرتی. اگر اس کو آدمی صدق دل سے پڑھ کر اس کو ورد اور اس کو مستقل اپنی زبان پر رکھے تو علماء فرماتے بے شمار حصول برکات کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہارے کام بنا دے گا جو تمہارے ذہن میں نہ ہو. اس طریقے سے تمہارے کام اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ایسی مہربانی فرمائے گا جو ہماری عقل و خرد میں نہ. اب آئیے ہم ایک اور حدیث جو ایک علمی لطیفہ بھی اور ہم سب کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی. یہ ہم کر رہے ہیں ذکر و اذکار پر گفتگو. صحابہ کرام علیہم رضوان بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو مالدار تھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ایک وقت کا کھائیں تو دوسرے وقت کا نہیں. وہ تھے اصحاب صفہ جن کے نمایاں صحابی ان میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اوپر بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کر کے امت کے لیے ہدایت کا سامان کیا، کچھ نہیں کرتے، کھانے پینے کے مطلقاً ان کو فکر نہ ہوتی، قناعت کرتے. اللہ تبارک و تعالی کے نام پر گزارا. حضور علیہ السلام کے پاس کوئی مختصر سا حدیہ آتا تو آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر وہ انہیں دے دیا کرتے. 10-20 کھجوریں آئیں تو ایک ایک حصہ ان کو آتا اور وہ آدھی آدھی کھجور کھا کر کے اور پانی پی لیا کرتے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ سنی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم حاصل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث کے بیان کرنے والے جو کتاب اٹھا کر کے دیکھیں کسی باپ، حضرت ابو ہریرہ کا نام ضرور ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک وجہ تو یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ تقریر بھی طویل ہو جائے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے، کیا معاملہ؟ وہ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی اور جو بڑی معقول وجہ تھی جو صحابہ کے سمجھ میں آ گئی، ان کا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ تو اپنے اپنے کام دھندے میں نکل جاتے ہو، ظاہر وہ بھی عبادت ہے، حلال رزق پیدا کرنا، اپنے اپنے کام کاج میں لگتے ہو، اور ہم یہاں تو منتظر رہتے ہیں کہ جیسے حضور اپنے آستانے سے نکلیں اور جب تک بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھا جائے اور حضور علیہ السلام سے باتیں سنی جائیں. تو ہمیں تم سے زیادہ سننے کا موقع ملا اور حضرت ابو ہریرہ صرف یہی نہیں کہ یاد کرتے بلکہ وہ حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کے ارشاد فرماتے لکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس. اور اس کا ہم ظاہری آپ کو دنیا میں یہ ثبوت دیتے. ڈاکٹر حمید اللہ خان پوری زندگی پیرس میں رہے, بہت بڑے اسکالر, سب سے اول کے اسکالر تھے دنیا گویا اسلام. وہ دنیا بھر کے کتب خانوں میں تحقیق اور جستجو میں لگے رہے, پوری عمر تک لگے رہے, 100 کے قریب انہوں نے عمر پائی. وہ فرماتے میں نے بعض قدیم کتب خانے سے یہ دریافت کیا کہ دو جلدیں مجھے ملی ہیں قلمی, اور ان جلدوں کو پڑھنے کے بعد, کیونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے, مباحثہ کرنے کے بعد پتا لگا کہ یہ دونوں حدیث کی کتابیں حضرت ابو ہریرہ کے لکھی ہوئی رضی اللہ عنہ, گویا وہ لکھا بھی کرتے تھے حدیث مقدسہ. ایک دن ان کی توجہ بڑے اہم مسئلے کی طرف مبذول ہوئی. وہ سنیں گے کیا. آپ بھی غور کرتے ہوں گے کہ جیسے مسجد میں چندہ کیا جائے, ہم اس سے بہت پرہیز کرتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے تو چندہ کرتے ہیں, اپنے لیے چندہ کبھی مسجد نہیں ہوتا سوائے شب قدر. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مالدار وہ 1000 روپے دیتا, مگر ایک آدمی غریب وہ 1 روپیہ دیتا, کوئی 1,00,000 روپے بھی دے دیتا. یہ پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے جس نے 1,00,000 روپے دیے تو 1 روپے کے مقابلے میں اسے ثواب زیادہ ملا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سنیے, صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی ایک جنگ کی تیاری میں, حضور فرماتے ہیں جنگ کا معاملہ رن بہت سخت ہے, لہذا دفاعی فن زیادہ چاہیے. سب لوگ اپنی اپنی توفیق کے مطابق دے چکے. حضرت عثمان آخری میں کھڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بنے ساز و سامان, یعنی کوئی تو تلوار دے رہا, کوئی ڈھال دے رہا, بہت بڑا کوئی مالدار 1 اونٹ دے رہا, 100 اونٹ بنے ساز و سامان میں دیتا. حضور نے قبول فرما لی, اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی اور کچھ چاہیے, جو صحابہ سے ہو سکا دیا لیکن ابھی بھی کم تھا. پھر حضور کھڑے ہو فرمایا کہ ابھی اور وسعت کی ضرورت, یہ بھی کم. پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور اونٹ میری جانب سے ساز و سامان سمیت. حضور نے قبول فرما لی, لیکن پھر حضور نے مطالبہ فرمایا, دیکھا کہ جو کچھ تھا دیتے رہے. پھر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ میری جانب سے بمے ساتھ, ایک پہلے دیا اس کے بعد 100 دیے, پھر اس کے بعد 300 اونٹ دیے, ثواب سب سے زیادہ ملا. جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے, آنے کے بعد مسلمانوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا, کھاری پانی پر گزارا ہوتا. ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا روما, اس میں میٹھا پانی تھا جو آج بھی قائم ہے, جگہ بھی ہے, چشمہ بھی ہے, مگر وہاں کے نجدیوں نے اسے بند کر دیا. لوگ اصول برکت کے جب وہاں پانی پینے لگ گئے تو ان کے یہاں چشمے سے پانی پینا بھی چونکہ شرک ہے, اس لیے انہوں نے چشمے پر پابندی لگا دی, اور اس کو کوئی خاص طریقے سے اس کی ترقی بھی نہیں کی. وہ چشمہ تھا تو کہا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چشمہ خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں میں اس کو چشمہ دوں گا. جنت تو اللہ تبارک کا بتانا تھی, یہ حضور نے کیسے وعدہ فرما لیا کہ جنت میں میں تم کو چشمہ دوں گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے کارخانے کے تمام ساز و سامان کے مالک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک کا بتعالیٰ کی عطا, اور چشمہ خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا. آن کر کہتے ہیں حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاہے رما کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. فرمایا ہاں, کہ اگر میں اس کو خرید کر مسلمان وقف کر دوں, فرما تمہیں بھی جنت کی بشارت اور چشمہ تمہیں دے. کہا حضور میں نے خرید کر مسلمانوں پہ اسے وقف کر دیا ہے. فرما پھر جنت میں چشمہ دینا یہ ہماری ضمانت. بتائیے جنت کے چشمے کی ضمانت دے رہے ہیں. پر مسجد کے نبوی کے لیے جگہ کم ہو گئی, لیجیے حضرت عثمان غنی نے مسجد کے لیے جگہ خرید, مسجد میں وہ سب ایسے نیکی کے کام. اب مجھے بتائیے جو دن بھر میں ایک چھوارا کھاتے ہیں, آدھا چھوارا کھاتے ہیں, کیا وہ مسجد کی جگہ خرید کر مسجد وقف کر سکتے؟ کیا ایک بہت قیمتی چشمہ خرید کر مسلم وقف کر سکتے؟ ایک سوالیہ نشان بن گیا ان غریبوں کے لیے. انہوں نے کہا چلو, جہاں سے آدمی کو منع نہیں کیا تھا وہ مسائل فلا تنہا, وہ تو کسی سائل کو چھڑکتے ہی نہیں, یہ مداوا. اور یہ سامان تو پیارے مصطفیٰ کریں. آگے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا. کہو کیا؟ کہ یہ تو آپ جانتے کہ ہم لوگ غریب آدمی مال خرچ نہیں کر سکتے, ایک کھجور آدھ کھجور کھا کر کے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے, ایک آدھی نہ ملے پانی پی کر روزہ رکھ لیا کرتے, ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے. جو آپ کے مالدار غلام ہیں, مالدار صحابہ ہیں, ان سے تو ہم پیچھے رہ گئے. یہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے, ہماری طرح روزے بھی رکھتے, ہماری طرح قرآن کی تلاوت بھی کرتے, ہماری طرح ساری عبادت کرتے, اور مال ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی راہ میں پر در پہ روپیہ خرچ کر کے یہ تو ہم پر سبقت لے گئے. اس طرح ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر فرمایا, آؤ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. توجہ فرمائی, میں تمہیں آج ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ لو تو یہ مالدار لوگ دن بھر میں جتنا مال خرچ کریں اتنی نیکیاں تمہیں بھی مل جائیں, اور بغیر پیسے کے مل جائیں. پیسہ بھی خرچ نہ کرو اور مالداروں کی مقدار تم نیکیاں کما لو. صحابہ نے عرض کیا, سبحان اللہ, یہ بات کوئی عید سے کم تو تھی نہیں. کہا حضور بتائیے کیا وظیفہ؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ مختصر وظیفہ. 5 نمازوں میں نماز کے بعد اس ذکر کو اپنا لو. تو بڑے بڑے لوگ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے رب کریم اتنا ہی ثواب تمہیں عطا فرما دے. اور فرمائیے صاحب, سبحان اللہ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیسے غریب نواز کہ بڑے بڑے لوگ مال خرچ کریں اور یہ صرف مختصر وظیفہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد, تو جتنے مال خرچ کرنے والے لوگ ان کی مقدار ان کو بھی ثواب ملے. سبحان اللہ, انہوں نے جناب تسبیح پڑھنی شروع کر دی, یعنی انگلیوں پر. اس زمانے میں ایسی اچانک بات یاد آ گئی, تو اس زمانے میں یہ دانوں والی تسبیح نہیں ہوا کرتی. تو اس زمانے میں گنتی کیسے گنا کرتے تھے لوگ؟ بھائی گنتی کا کوئی آلہ تو ہونا چاہیے کہ 1000 ہو گئی, 1200 ہو گئی, کیا ہے تسبیح کی اصل کیا ہے؟ کسی وقت کسی نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی یہ تسبیح ثابت کریں کہ حضور کے زمانے میں تسبیح تھی, یعنی دانے جو ہم 100 اور 33 اور 34 موتی پڑھتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو انہی جو ذکر و اذکار کی حدیث ہے, اسی کی شرح کرتے محدثین کرام نے تسبیح کا ثبوت یہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک ڈورے میں 100 گٹھانے باندھ دی تھی. ایک ڈورا لیا, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آدمی یہاں کوئی دعا وغیرہ پڑھ گٹھان باندھ کر بچے کے گلے میں نظر کا ڈورا ڈال دیا جاتا ہے, کوئی درد یا تکلیف تو علم علم نشرا صدرہ کا یہ سورت ایک ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس کا عامل 7 گٹھان چھو کر کے گٹھان باندھ, 7 گٹھانے اگر ڈالی جائیں کہتے ہیں بدن کا درد ختم ہو جاتا. آصف زدہ مریض کو اگر ڈال دیا جائے تو اس کا آصف جو ہے وہ کافور ہو جاتا. عملیات مختلف جو عاملین, تو اس طرح انہوں نے اپنے ڈورے میں موٹے 100 گٹھانے باندھ لی. 100 گٹھانوں سے وہ تسبیح پڑھا کرتے, 100 گٹھانوں سے اپنا وظیفہ پڑھا کرتے. وہ اس زمانے کی تسبیح تھی, اس کے بعد میں یہ موتیوں والی تسبیح آ گئی جس میں دانے آ گئے. اصل اس کی حدیث شریف میں موجود ہے, تو یہ پڑھ لو. کیا ہوا؟ نماز تو سب ایک جگہ پڑھتے ہیں, مالدار لوگ واجبی عبادت کر کے نکل گئے, اصحاب صفا بیٹھے ہوئے گن رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں. مالدار صحابہ نے ان کا تعقب کیا کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں, یہ دیکھا جائے کیا پڑھ رہے ہیں. جی صاحب, یہ بات زیادہ دن تک چھپ نہیں سکی. کسی کو پکڑ کر پوچھا کہ یہ تم لوگ نماز کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لیک ہو گئی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے یہ شکایت کی, تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ وظیفہ تعلیم فرمایا. انہوں نے کہا اچھا, اب لیجیے, کیا ہوا؟ یہ لوگ دن بھر مال بھی خرچ کرتے اور تسبیح پڑھنی بھی شروع کر دی, یعنی معاملہ پھر دوگنا ہو گیا. اب یہ بات پھر ان صحابہ تک پہنچی, اصحاب صفا, انہوں نے کہا یہ لو جو ذکر حضور نے ہمیں دیا, اب یہ مال بھی خرچ کرتے اور ہمارا ذکر بھی انہوں نے لے لیا. اب پھر حضور کے پاس پہنچے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پھر ایک مسئلہ ہو گیا. فرما کیا ہوا؟ حضور کی نظروں سے کوئی بات کیسے اوجھل رہ سکتی؟ کہا حضور, انہوں نے تو ہمارا وظیفہ بھی لے لیا, یہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا. حضور نے مسکرا کر کہا, اب بتاؤ جماعت صحابہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پر ایک کو فضیلت دی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ انہوں نے گویا وظیفہ بھی تمہارا لے لیا اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دن بھر مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور وظیفہ بھی انہوں نے شروع کر دیا. لیکن ایک بات تو کم سے کم سراغ لگا, وہ سراغ یہ لگا کہ یہ بات تو بہت مختصر ہے مگر دن بھر جتنے مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریب آدمی خلوص اور محبت لگن کے ساتھ یہ مختصر تسبیح پڑھ لے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مال خرچ کرنے والوں کو ملے گا. یہاں علماء اس بات پر بڑی زبردست جرح کرتے, ہمارے یہاں تعداد پر بڑا خاص مسئلہ, عورات و وظائف میں اس کی تعداد پوری ہونی چاہیے, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اگر زیادہ ہو جائے جیسے آج کل لوگ اپنی کھوپڑی سے سوچتے ہیں, بھائی مولانا اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں پوری سبحان اللہ, ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیں یعنی 100 مرتبے پڑھ لیں اور اللہ اکبر 500 مرتبے پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کچھ نہیں, ثواب تو ملے گا مگر وہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا. جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے وہ سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے. جیسے مسواک کر رہے ہیں, کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ مسواک تو اس لیے کر رہے ہیں کہ دانت صاف ہوں گے, دانت تو صاف ہو جائیں گے مگر مسواک کا ثواب تو نہیں ملا. ارے جب حضور کی سنت سمجھ کر مسواک کرو گے سنت کا ثواب ملے گا تو کیا دانت صاف نہیں ہوں گے؟ سنت کا ثواب بھی ملا یا نہیں؟ اور اس نیت سے کرو کہ دانت صاف ہو جائیں تو سنت کا ثواب تو نہیں ملا, لیکن جب تم حضور کی سنت سمجھ کر مسواک کرو گے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا, دانت بھی صاف ہو جائیں گے. تب کیا ہوا؟ تعداد کا اعتبار بہت زیادہ. اور عملیات کی کتابوں میں جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ کتنے وقت یہ پڑھا جائے, اس کا بڑا دخل ہے عزیزان گرام. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مولانا اس میں کیا حرج ہے اگر 100 مرتبے پڑھ لیا جائے, 200 مرتبے پڑھ لیا جائے, یہ تو پتہ لگا کہ ان الفاظ میں برکت زیادہ. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے آپ کے, کہ یہ جو مشائخ کہتے ہیں کہ اتنی تعداد ہونا ضروری ہے یہ کس لیے؟ یہ مثال میں دیتا ہوں کہ ایک تالہ 3 دندانے کی کنجی سے کھلتا, اگر آپ اس میں کنجی ڈالیں تو کنجی کے 3 دندانے. اچھا یہ بتائیے کوئی 6 دندانے والی کنجی اگر تالے میں ڈالیں تو تالا کھلے گا؟ ارے آپ کہیں گے تالا تو اس سے پہلے کھلنا چاہیے, اس میں تو 3 دندانے اور اس میں تو 6 دندانے, لیکن تالا نہیں کھلے گا. یہی مثال ہے کہ جہاں عدد مقرر ہیں ان عدد سے نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو. کوئی حکمت تو ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی تعداد پڑھا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ارے دلوں کا چین کہاں تلاش کرتے ہو؟ بازاروں میں, دکانوں میں, مسیریوں پر, گدے پر, سونے میں, نشوں میں, شراب میں, یعنی کس کس میں تلاش کرتے ہو؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. بہت سارے اذکار پڑھنے میں آسان, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام اور رحمت اور نعمت کے اعتبار سے بے شمار. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے آخری حدیث یہ نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور دیکھیے کہ امام بخاری کا تتیمہ کتنا عمدہ تتیمہ ہے کہ کس حدیث پر اختتام کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الا الرحمن, کیا میں تمہیں 2 کلمے ایسے نہ بتا دوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور خفیفتان علی اللسان, زبان سے پڑھو تو بہت ہلکے مگر ثقیلتان علی المیزان, لیکن ترازو میں قیامت جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. اللہ اکبر, پر زبان پر آسان اور کلمے کتنے؟ 150 نہیں, 2 کلمے اگر تم انہیں پڑھ لو, یہ زبان پر بھی آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ جب نکلا ہے ذکر تم میرے ساتھ پڑھیے, وہ کلمے یہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ اکبر. یہ زبان پر آسان لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں. اللہ ایک بات اور عرض کر دوں, ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ وہ یہ دل کی بے چینی, دل کے کرب محراب میں مبتلا, نہ جانے کتنی گولیاں کھاتا ہے, سب دل گھبرا رہا, دل بے چین, سکون اطمینان کے لیے گولیاں کھا رہا. علماء فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد کوئی قلب کی بیماری، دل کی بیماری، ہارٹ کا کوئی مسئلہ، سینے پر ہاتھ رکھیں اور 11 مرتبے پڑھیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. انشاءاللہ تبارک و تعالی دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبے پڑھنے میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دل کو وہ اطمینان ہوگا جو کسی اور چیزوں سے نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.